سورة الكهف مکی سورت تے مصحف عثمانی کی اتلسم او ترتیب نزولی کی یو کم او یایم دو سور غاشیه نرستو او دو سور النحل نروان دی نازل لے عربتی ما قبل سر دادے د امام رازی رحمت اللہ علیہ د تحقیق مطابق دا درېمه حصہ د قرآن مجید شروع کیږي. لومبنی حصہ ام مصدر و پا الحمدللہ بانی آئی کی بیان شو خالقیت دباری. بیا درېمه حصہ چې سور انعام نه شروع وه هغه ام مصدر شو پا الحمدللہ بانی چې پای کې زیات تر بیان شو ربوبیت دباری تارا. ورپسې د درېمې حصې آغاز دی دا مصدره ده په الحمدلله باندې او په دې کې به زیاتر حاکمیت د باری تعالی بیانېږي. برکت حاکمیت د باری تعالی چې د کایناتو حکمران او حاکم به ذات خود الله تعالی دی. خدایي اختیارات الله جل جلاله هیڅ چاته نه دي سپارلي. هر یو شی کې خیر او برکت اچونکې هر یو شی کې نفع او ضرر اچونکې هغه د الله جل جلاله ذات دی. او دویم ربط دا چې د لواندې صورت په آخر کې الحمدلله ذکر شو د دې صورت په آغاز کې الحمدلله پای کې بیان د دې دی که مستحق ته محامد الله تعالی دی او په دې کې بیان د دې دی چې مستحق ته محامد الله تعالی دی. او بل ربط دلوان دی صورت په آخر کې یوه عقیده اهمه ذکر شوه چې توحید د باری تعالی دی. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. یو اهم عقیده پکې بیان شوه توحید. فدی کور پسې بل اهم عقیده بیانې کی د رسالت. الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صداقت د رسالت ته او صداقت کتاب الله. او یو بل ربطم کې لیش چې پړوان دی صورت کې د مشرکینو د یو سوال جواب وشو او په دې صورت کې د مشرکینو د باقي دو سوالونو جوابونه دي. نو هلته کې د روح په باره کې اجمالی جواب میلاو شو او دلته کې د اصحاب کهف په باره کې تفصیلي جواب ورکوي او بیا ورته سې د ذوالقرنین په باره کې تفسیری جواب ورکړي. خلاصه د صورت ابتدا د صورت کې غرض و غایه او مقصد د نزول د قرآن پاک د تمهید په طور باندې او تسلی د رسول پاک علیه الصلوۃ والسلام ته او بیا ورپسې رد شبهات اربعو د څلورو شبو رد. لومبنی شبه د اصحاب کهف متعلق چې بعضی بې وقوفو به دی ته متصرفان وي. بلا موده ژوندي وو بغیر د خوراک نه بغیر د څکاک نه نو دوی د الوهیت نه خپه کېشته دی. نو د هغې نه جواب او دوی مشوبه چې بعضې خلکو بعد شیطان عبادت کولو، شیطان ته به متصرف وي، نو د هغې رد. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا سره چې هغه مطرود دی، رټلی شوی دی، هغه کې د الوهیت څه دی. او درېم د بعضې انبیاء کرامو متعلق اعتقادو د خلکو چې دا متصرفانو، لکه خضر علیه السلام شو، موسی علیه السلام شو، د هغې دفع. او څلورم د ذوالقرنین متعلق د بعضې خلکو اعتقادو نو د هغې رد. او وسلا ضمناً تخفیفات، بشارات وغیرہ آپ ذکر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ تعریف ثابت اللہ تعالی لرا الذی اللہ تعالی انزل علی عبده الکتاب چرا لے گلے دے پبند خپل باندھی کتاب چ قرآن مجید دے او یاد سورت تے سورہ کاف. ولم يجعل له او نید گرزول دی کتاب لرا عوجا کوگو. نو اس قسمہ سو کوگوالی اغپا کی نشترے. اس قسمہ سو شک او شبہ اغپا کی نشترے. قیمن پدا سے حال کے چ برابر دے، قیمن مستقیمن یا قیمن محکمن چ محکم دے. اولی انذرا انزل سر متعلق تے اللہ دا کتاب را لے گلے صد پارا دا غرض و غید قرآن پاک دا نزول. لینذر بأسن شدیدن دے دا پارا چیر ورکی بأسن شدیدن دا تکلیف او دا عذاب سخنا. من لدنو دا جانب دا اللہ تعالینا. ویبشر المؤمنین او دے دا پارا چی زیر ورکی مومنانو تا اللذین آمومنانو تا یعملون الصالحات چی دی کئی نیکی ان لهم اجرا حسنا چی بیشکا دا دے دا پارا اجر خست دے. ما کسی نفی ابدا دی بی پدا اجر حسن کی ابدا ہمیشہ دپارا. وینذر الذین او چیر ورکی آکسانو تا قالو چی دیوائی اتخذ اللہ ولدانی سلد اللہ تلا بکیلران ما لهم به من علم نشته دی د دوی دپاره به په دې قول باندې. هلکه دې کاري صاحب ته وایه تاسو لږ ګزاره وکړئ یو تن لاړ شي تاسو لکه زمونږ دوره ډېر وسوم نشته چې یو طرف ته بېدېني او بل طرف ته دوم. خفکی گئی مخا تو پختو متل دے وہ چ خدا تو تفیخ کی نظان بہت میخا کی تو بس اس بہت نظان میخا کو نالے ورتی گئی نو کا او سر بائیڈو نو بس یہ کار خرابی زین تمرا رہا خبر. وینذر الذین دے دفارا چی ارور کی آکسانو تا کالو چی دی ویلی دی اتخذ اللہ ولدن نسل دی اللہ تلا بکی لرا ما لهم به نشت دے دوی دفارا به پدا قول باندی من علم دے اس علمنا. ذکر دے علم دے او مراد تینا سبب دے علم. اے من ای دلیل اس قسم دلیل نہ دلیل وحی نہ دلیل نقلی او نہ دلیل عقلی. خالص پڑندخ را باندی سوار دی ولا لی آبا اهم او نه د پلار نه د پلارانو د دوی نه دای څخه څه دلیل شته او نه د دوی پلارانو څخه څه دلیل هغه یې هم پړنده خره سوارو او دوی هم پړنده خره باندې سواره دي د آباو نه یې مراد او پوره اسلاف دي براه راست پلاران نه او براه راست پلاران یې په کې هم داخل دي د هغې پلاران په کې هم داخل دي د هغې پلاران په کې هم داخل دي کبرت لویا دا دغه خبره کلمتن په اعتبار د خبرې باندې تخرجو چې راوزي من افواههم دخلو د دوی نه دا یوه ډېره لویه سنګینه کلمه ده چې د دوی دخلو نه راوزي کبرت چې ضمیر په اعتبار د مقالتون باندې دعوت کول ته راګي دی کبرت ای کبرت تلک المقالتو کلمتن ډیره لویه ده دکه خبره په اعتبار د کلمې باندې چې راوزي د دوی دخلو نه دا ډېر لوی عظیم شان بکواس دی خو که دی پرې پوهېږي ان یقولون دی نه وایي هېڅ خبره الا کذبا مگر دروغ دا خالص دروغ دی په دې کښې د صداقت شایبه نشته دی نو دا د قرآن مجید غرض و غایه بیان شوه د تمهید په طور باندې ورپسې تسلي رسول پاک علیه الصلاة والسلام ته داسې عظیم شان کتاب موجود دی او بیا هم دی هدایت ته نه راځي پریشانه کېږم فلعلک پس شاید ته چې باقع نفسک هلاکونکی خپل ځان لرا علی آثارهم رستو د دوی ان لم یؤمنو که چېرته دی ایمان نه راړې بهذا الحدیث په دې قرآن پاک باندې اسفا د وجې د غم نه اسفن دا مفعول له دی دپاره د باخعون فلعلک باخع نفسک اسفا علی آثارهم ان لم یؤمنو بهذا الحدیث د ډېر غم او د ډېر افسوس د وجې نه چې دی ایمان نه راړي نو ته څه کوې خپل ځان په هلاکت کې اچوې دی باندې خو مهر د جباریت لګېدلی دی په کومو خلکو چې مهر د جباریت لګېدلی نو د هغې او کفر به دوره زړه ته نه اچوې د هغې کفر به دوره زړه ته نه اچوې چې دا دی ولې کافر د دنیا ځي یو شل ځله دی کافر د دنیا لاړ شي ها چې کوم متلاشي دی هلته په هغې محنت په کار دی چې هغې ته راه راست میلاو شي او ورپسې وجه دی انکار ولې کوي ځکه د دنیا نه متاثره دي د دنیا زینت یې مخې ته دی خو دا عارضي هغه نعمت دی عارضي زینت دی امتحان مقصود دی او اصل شی هغه آخرت دی انا جعلنا په تحقیق سره موږ ګرځولی دی ما هغه څیزونو لرا علی الارضی چې دی په ځمکه باندې من الحیوان والنبات والشجر والانهار والى ما ذلك دا سوره سجنه دي انا جعلنا فتاكي سرا منغا غرزولي دي ما هغ سجن لرا على الارض چپز مكه دي زينتن يو زينتي فانيه لها دي زمكه د پارا لنبلوهم دي د پارا چ امتحانو کو دوی ايهم چکم يو دوی احسنو ډير خسته دي عملا په اعتبار د عمل باندې چې څوک د دنیا د دې رونق نه او د دې زینت نه متاثره کېږي او که نه د دنیا په دې رونق کې دن نه دی د آخرت لپاره عمل کوونکی جوړېږي او د دنیا انجام څه دی وانا لجاعلونا او بېشکه موږ ګرځونکي یو ما هغه څه لرا علیها چې دی په دې ځمکه باندې سعیدا جروزا سعیدا یو میدان جروزا اچکړت سعیدا ای ارضا ملساء جروزا یابسا لا نبات فیها جروز بالکل اچ شی ته ویل شي بې آب و ګیا ته نو دا ځمکه به بالکل دکه شانت شي صفا تلی به شي بالکل ذرا واښه قدر ته به په دې باندې نه وي ډکې به پرې پاتې نه شي انجام یې دا دی نو دنیا دے حقیقت شیرے و دنیا باندې لیدو کا کیدل پکار او حق تراتل پکار دی حق تسلیمول پکار دی او اصحاب کاف تا متصرفان ندی بیل پکار نور پسی دلوم بنا ایشو بے جواب متصرف صرف او صرف دا اللہ ذات تے اصحاب کافو باندی دا حالات چی روستی دی دا پی اللہ جل جلالہو روستی دی کا غیتا 309 سال عمر ملاو دے دا دا اللہ جل جلالہو پا ارادے بانی کا غیت بی خوراکا بیسکا کا جوندیو دا دا اللہ جل جلالہو پاتی کڑی دی ورنہ آخو آجز او بیس بے پس خلقو دا غیت خوش دا آغا دا کافر او دا مشرک بادشاہ سر مقابلہ لالا دا غیت دا اللہ جل جلالہو دا توحید دا پار قربانی ورکلا ای خپل زائے خپل وطن او خپل کلی کور اغی پری خود ام حسبتا آیا گمان کرتا ان اصحاب الکافی چه بیسکا ملگری دغار والرقیم او ملگری درقیم چو کانو ودی من آیاتنا دعا نشاناتو زمنگنا عجبا دیر ناشنا گویا که ددی پشان تی ناشنا واقعاتو بلستدنا نو تا دا گمان کرده نو نا بل للہ آیات آزم من ذالک دا اللہ جل جلالہو دا پارا دا اصحاب کاف دا نشانی نا غٹ غٹ نشانات تو قدرت موجود دی اصحاب کاف ہوتا ہوں بھی او اصحاب الرقیم ہوتا ہوں بھی نو کهف خو غار ته ویلی شي په غر کې چې کوم غار وي کوم سرم وي نو هغې ته کهف ویلی شي نو دیم چونکې په دکه سرم او په غار کې پراتو او په هغې کې فنا اغستې وه نو دی ته اصحاب الکهف ویلی شي او اصحاب الرقیم ورته ځکه وایي چې رقیم دا د هغه غر نوم دی رقیم دا اغا غر نم دے الرقیم اسم الجبل فکم غر کے چدک غارو نو کہف والا او رقیم غر والا نو برابر شدوالو نمونہ ٹھیک ہے